حجاج نے بلایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینے کے لیے. تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بیٹھایا, جلاد تیار تھے کہ یہ اشارہ ہوتے ہی خوش. تو کہا حجاج نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا آپ تم مجھے جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کون؟ کہا ظالم. کہا اور؟ کہا صفاق. کہا اور؟ تو فلاں صحابی کا قاتل, فلاں کا قاتل. جو نہ کہنے کو سب سنا دی. تو حجاج نے کہا تو ڈرتا نہیں ہے, میں تجھے بھی قتل کرا دوں گا. تو حجاج کو کہا انس ابن مالک نے کہ تو کیا قتل کرے گا مجھے, تیرا باپ بھی مجھے نہیں قتل کر سکتا. لے. تو آدمی جو بدماش ہوتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے. تو حجاج نے پوچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنی جرت کے ساتھ کیسے تم مجھ سے گفتگو کر رہا ہے, میں بھی ایک سیکنڈ میں تمہارا صفایا کر دوں گا. تو کہا جرت کے ساتھ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, اور حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی جو کسی صحابی کو نہیں سکھائی, اور میں نے وہ دعا آج پڑھ لی ہے. حضور نے فرمایا تھا ملک الموت کے سوا کائنات عالم کا کوئی انسان تجھے گزند نہیں پہنچا سکے گا, میں نے وہ پڑھ لیا ہے, تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ حجاج یوں کانپنے لگا. تو حجاج نے بڑے لجاجت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ کیا کہتا ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ اچھا وہ دعا مجھے بھی آپ سکھا دیجئے. تو کیا کہا انس ابن مالک نے کہ وہ دعا سکھلانا تم کو ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے اور ہیرے جواہرات کا توق ڈال دینا. یہ لیجئے اب حجاج قتل قتل نہیں کر سکا. تو جس آدمی کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے اس کو کائنات عالم کا کوئی مقدرات وہ اس سے مستثنا ہے, وہ بھی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے. دعا میں سنا دیتا ہوں, سنا دوں. بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی, بسم اللہ علی ما آتانی اللہ, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر, عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبار عنید, فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. اس کے بعد حجاج نے معافی مانگا, ان کو رخصت کر دیا. تو دوستو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم ہو جائیں گے تو پوری کائنات عالم, دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری. دعا کیجیے اللہ ہم کو سب کو نیکی کی تو